Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek 7 lutego, minęła 23. Benjamin Filip, czas na serwis Trójki. Dwa spotkania z premier, rozmowa w cztery oczy z prezydentem za moment o wizycie Angeli Merkel w Warszawie. Przysięgam, że nigdy nie współpracowałem, zapewnia Lech Wałęsa. Zamieszki na przedmieściach Paryża po brutalnej akcji policji nie ustają, zatrzymano 26 osób. A na początek wracamy do wizyty kanclerz Niemiec w Polsce. Trwała tylko kilka godzin, ale spotkań nie brakowało. Angela Merkel rozmawiała z prezydentem, prezesem PiS, liderami PO i PSL oraz szefową polskiego rządu, na której zaproszenie przyleciała dziś do Warszawy. Premier Beata Szydło powiedziała, że Polsce zależy na pogłębieniu partnerskiej współpracy Polski i Niemiec. Jestem przekonana, że dobre partnerstwo Polski i Niemiec jest konieczne dla powodzenia projektu europejskiego. Mówiąc o partnerstwie w relacjach gospodarczych, polska premier zaznaczyła. Dla Polski nie do zaakceptowania jest realizacja inwestycji Nord Stream 2. Kanclerz Angela Merkel, nawiązując do dorobku Solidarności, podkreślała znaczenie niezależności mediów i wymiaru sprawiedliwości. Angela Merkel wyraziła zadowolenie z dialogu, jaki Polska prowadzi z Komisją Europejską i Komisją Wenecką. Ucieszyłam się bardzo, kiedy usłyszałam, że Polska odpowie na pytania Komisji Europejskiej i Komisji Weneckiej. Chciałabym, aby ta dyskusja między dwoma partnerami była bardzo konstruktywna. Premier Polski i kanclerz Niemiec rozmawiały również o przyszłości Unii Europejskiej po wystąpieniu z niej Wielkiej Brytanii. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Ostatnim punktem wizyty szefowej niemieckiego rządu w Warszawie była uroczysta kolacja, którą podjęła premier Beata Szydło, kanclerz Niemiec Angela Merkel. Głównymi tematami rozmowy były przyszłość Unii Europejskiej i sprawy międzynarodowe. Prokuratura stawia zarzut kolejnym osobom zatrzymanym w sprawie reprywatyzacji w Warszawie. Trójka urzędników usłyszała zarzuty niedopełnienia obowiązków w latach 2011-2012. Chodzi o reprywatyzację działki przy Pałacu Kultury i Nauki, informuje Anna Zimoląg, rzeczniczka prokuratury we Wrocławiu. W wyniku tych zaniechań podjęte zostały dwie decyzje o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego na działkach tych przy placu Defilat 1. Miasto Stołeczne Warszawa poniosło poważną szkodę, przeszło 62 miliony złotych. Decyzję w sprawie ewentualnego aresztu dla trojga urzędników mamy poznać jutro. Lech Wałęsa po raz kolejny zapewnia, że nigdy nie współpracował z SB, nie donosił, ale jak dodaje, miał swoje metody walki. Był prezydent dziś po raz pierwszy zabrał głos w tej sprawie, komentując opinię biegłych na temat podpisu TW Bolka. Podważał kompetencje ekspertów grafologów, którzy uznali, że oświadczenie o współpracy, donosy i pokwitowanie odbioru pieniędzy były napisane jego ręką. Żaden z tych dokumentów, którym miałby świadczyć o mojej współpracy z bezpieką, nie jest prawdziwy, mówił na konferencji prasowej Wałęsa. Żaden ten tekst nie jest moim tekstem. Oczywiście on mógł powstać, jak ja rozmawiałem. Bezpośrednio nie, ale pośrednio to jest mój tekst, bo ja te gadułki były nasze. Wałęsa powiedział, że dokumenty, którymi zajął się IPN, zostały sfałszowane podczas prowadzonych przesłuchań z jego udziałem jeszcze w latach 70. Zapowiedział, że jego prawnicy wystąpią prawdopodobnie o nową opinię grafologiczną dotyczącą akt TW Bolka. 26 osób zatrzymano na północnych przedmieściach Paryża po kolejnej trzeciej z rzędu nocy zamieszek, a wywołała je interwencja policji, podczas której ciężko ranny został czarnoskóry 22-latek. Jednemu z funkcjonariuszy postawiono zarzut gwałtu, trzem pozostałym udziału w zbiorowym pobiciu. Wszyscy zostali zawieszeni w obowiązkach, trwa dochodzenie. Głos w tej sprawie zabierają francuscy politycy. Czterech policjantów w trakcie akcji przeciwko handlarzom narkotykami zatrzymało młodego mężczyznę, który nie chciał pokazać dowodu tożsamości. Mężczyzna imieniem Teo został dotkliwie pobity. Z poważnymi obrażeniami brzucha przebywa w szpitalu. Zdaniem funkcjonariuszy mierzący 1,90 m mężczyzna kopał i bronił się. Deputowany Daniel Goldberg powiedział w Zgromadzeniu Narodowym. Obrażali go, bili, poniżali, wykrzykiwali rasistowskie okrzyki pod jego adresem. Mam szacunek dla godności rodziny Teo. Następnie zaapelował do ministra spraw wewnętrznych Bruno Le Roux o bezzwłoczne ukaranie winnych. Minister odpowiedział. Nie mam zamiaru oceniać tego wydarzenia ani warunków, w jakich to się stało. To sprawa prokuratury, która wszczęła dochodzenie. Wszystkie dowody, w tym nagrania wideo, zostały jej przekazane. Od kilku nocy wolne płoną samochody, niszczone są witryny restauracji, demolowane sklepy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Dyrektor Teatru Polskiego we Wrocławiu może stracić stanowisko. Zgodę na jego odwołanie otrzymał od radnych zarząd województwa dolnośląskiego. Cezary Morawski został wybrany w konkursie pod koniec sierpnia. Od początku sprawowania urzędu w teatrze trwa protest części zespołu artystycznego skupionej wokół Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza. Morawskiemu zarzucono brak kompetencji oraz to, że wygrał w ustawionym konkursie. Artyści w proteście między innymi wychodzili po spektaklach do publiczności z zaklejonymi ustami. Odwołaniu nowego dyrektora sprzeciwiają się związkowcy z Solidarności. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Informacje sportowe, Adam Malecki. A zaczynam od piłki nożnej, bo działo się naprawdę dużo. Czwartego gola w sezonie strzelił dla Monako Kamil Glik. Polak otworzył wynik spotkania. Drużyna z Księstwa wygrała 2-1 na wyjeździe z Montpellier. Monako jest liderem, ma 3 punkty przewagi nad Paris Saint-Germain. Paryżanie wygrali 2-1 z Lille, strzelając gola w ostatniej minucie, zresztą ze spalonego. Grzegorz Krychowiak poza kadrą meczową. Także kontuzja wykluczyła z gry Igora Lewczuka, ale i bez niego w obronie Bordeaux wygrało 4-0 z Caen. Glik z golem w lidze francuskiej, Robert Lewandowski bez, ale za to z awansem do ćwierćfinału Pucharu Niemiec. Bayern Monachium pokonał 1-0 Wolfsburg. W barwach Wilków zabrakło Jakuba Błaszczykowskiego, który mecz przesiedział na ławce rezerwowych. Grał za to w lidze włoskiej Wojciech Szczęsny. Zachował czyste konto, a Roma rozgromiła 4-0 Fiorentinę. 2 gole Edina Dzeko. I kończąc wątek piłkarski, jeszcze Puchar Króla. Tam poznaliśmy pierwszego finalistę. To Barcelona, która potem jak pokonała w Madrycie Atletico 2-1, dziś zremisowała 1-1 na Camp Nou. W 80. minucie rzutu karnego dla Atletico nie wykorzystał Gamero, który chwilę później doprowadził do remisu. No ale do awansu nie wystarczyło. Emocje w piłce nożnej, nie zabrakło ich także w narciarstwie alpejskim. W Szwajcarii rozpoczęły się Mistrzostwa Świata. Przy okazji pierwszej konkurencji kobiet, supergiganci, eksperci wśród faworytek do zwycięstwa wymieniali jednym tchem Lindsay Vonn czy ulubienicę Helwetów Lare Gut. Aż tu nagle niespodzianka wygrała Austriaczka Nicole Schmidhofer. Amerykanka Vonn wyleciała z trasy, a Gut wylądowała na najniższym stopniu podium. Polka, Marena Gąsienica-Daniel, zajęła 32. miejsce ze stratą 4 sekund i 11 setnych do zwycięszczyni, a mogło być dużo, dużo lepiej, przekonuje trener Marcin Orłowski. Głównie wina w drugiej części trasy, gdzie zrobiła dość duży błąd. Podparła się ręką, biodrem o śnieg, straciła dużo prędkości i dlatego jest taka strata w mecie, a nie inna. Ale tam do połowy trasy, do trzeciego splitu, sekundę 20 przegrywała, więc to jakby było to, na co nas stać. Ale nie udało się do tego dowieść do mety, no i niestety wyszło jak wyszło. Może jutro wypadną lepiej nasi reprezentanci w supergigancie mężczyzn. Na starcie pojawią się Maciej Bedliński, Michał Kłusak i Paweł Babicki. Naszym zjazdowcom można życzyć tak świetnej postawy, jaką cieszą kibiców podczas Uniwersjady w Almatach Adam Cieślar. Reprezentant Polski w kombinacji norweskiej zdobył 3 medale. 2 indywidualnie i 1 drużynowo. Po przylocie do kraju z zadowoleniem prezentował złote i srebrny krążek. Bardzo się cieszę, że udało się mi pokazać to, na co mnie stać. Walczyłem 2 złota, 1 w drużynie, 1 indywidualnie, 1 srebro. Jestem bardzo zadowolony z tego występu. Polacy na Uniwersjadzie zdobyli już 12 medali. Dzisiaj brąz w snowboardowej konkurencji Big Air wywalczyła Katarzyna Rusin. Będzie mroźna noc, minus 13 stopni pokażą termometry w Suwałkach, minus 5 w Zielonej Górze, do tego opady śniegu. Jutro też sporo chmur i nadal będzie padać, minus 10 stopni na północnym wschodzie, minus 2 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Minęło 8,5 minuty po godzinie 23. Iwanka Kunewa, Darek Pieruk, Natalia Grzeszczyk. Dobry wieczór. To ja szybko podaję adres, jeżeli chcieliby się Państwo z nami skontaktować po wtorek, @polskieradio.pl, a po sygnale już Wojciech Młynarski. Powtórek z rozrywki. Podchodzą mnie wolne numery, szlofoksy, ale ubóstwa. Fararara, fararara. Ja wtedy zdejmuję burbery. Mam taki prochowiec, peweksu na kratce. Mogę tańczyć, nucić do białego dnia. Aha! Perkusja, ten baraban cały, to niech ledwo mnie szura zawsze. I nie big betowo lubię, to delikatnie dosyć tak. Ksz. I wtedy jest pełna kultura.

koszul stołek do wiaderka, zaprosił je do oberka. Zbany z kółki chyt na ziemię, ja nie gorszy, pokój, że mnie. Się potoczył, piec choć gruba złapał kija i ochoczo z nim wybija. Biedna miotła w kącie stoi, też by chciała, lecz się boi, bo jak w tańcu się rozluźni, to ją będą zbierać później. Słuchacze, w bieżącym karnawale tańczymy głównie tango. Jest to taniec prosty i z pewnością wszyscy w lot chwycą, na czym on polega. Przygotowujemy się do pierwszej lekcji, usuwając wszystkie sprzęty dookoła radioodbiornika, aby niczego nie potrącić. Stajemy w pozycji normalnej, ręce opuszczone wzdłuż tułowia. Podchodzimy do partnerki i kłaniamy się raz. Następnie podnosimy się z ukłonu, aby nie tańczyć w pozycji zgarbionej. Dwa. Przećwiczmy. Ukłon raz, podniesienie dwa. Raz, dwa, raz, dwa. A teraz pierwsze kroki w tanecznym pa. Na raz lewą nogę odsuwamy od prawej, przenosząc ciężar ciała na nogę prawą. Jednocześnie ujmujemy prawą dłoń partnerki w okolicach nadgarstka, natomiast swoją prawą dłoń kładziemy nieco powyżej prawej łopatki, tuż przy zaczepie mięśnia kapturowego, zwanego także grzbietowym partnerki. Należy przy tym napiąć mięsień dwugłowy, zwany także bicepsem, aby ciężar ciała partnerki rozkładał się równomiernie. Uruchamiamy teraz nogę prawą i sprężystym ruchem posuwamy w kierunku nogi lewej, omijając po drodze prawą stopę partnerki. Przepraszam panią, nie udało mi się wyminąć, który numer buta pani nosi. 11, to dlatego. Następnie wykonujemy krótki wyrzut lewą stopą przy jednoczesnym lekkim popchnięciu kibici partnerki, aby wykonała ona ruch w kierunku lewoskośnym równolegle do naszego prawego biodra, które zręcznym półobrotem przemieszcza się po osi głównej w zamierzonym kierunku naszego tańca, przerzucając jednocześnie ciężar ciała z nogi lewej na prawą, a następnie na lewą rękę, która wykonuje jednocześnie lekki ćwierćobrót dookoła własnej osi partnerki, której prawa pięta winna znajdować się w tym kluczowym momencie około 4 cm od podłogi. Mierzymy 3,5. Zaawansowani dochodzą do 5 już po 4 lekcjach. A teraz powtarzamy to wszystko od początku. Lewa noga, prawa stopa, dłoń lewa, szybko prawa, ciężar ciała, na przemian stopa partnerki w lewej dłoni, lekki uścisk. Puść, puść, puść, to jest moja noga. Podaj stopę. Nie twoją, moją. Tam leży pod tapczanem. Jak ją przełożę pod grzbietem, to zwolni mi się ręka. Czekaj, czekaj, gorzej się zrobiło. Szarpanie zębami nic nie pomoże. Trzeba kogoś zawołać. Do usłyszenia. Tango, zbyt dużej tuszy tango. I nie papaja, głód zagłuszy mango. Śliwki i jabłka ja mam gdzieś, bo wiem, że mam go. Mam go, tłusty kotlecik, wiem to. On nie przeleci w sosie, w tłustym bigosie. Ja wolę tańczyć, tańczyć tango. Gdzie się nie ruszę, zapach melby w krąg roztoczę. Z wszystkich łakoci ja najbardziej lubię boczek. Kocham kalorie, kocham zbędny tłuszcz, bo ja chcę żyć i jeść i być i tyć i już. Tango, zbyt dużej tuszy tango. I nie papaja, głód zagłuszy mango. Śliwki i jabłka ja mam gdzieś, bo wiem, że mam go. Mam go, tłusty kotlecik, wiem to. On nie przeleci w sosie, w tłustym bigosie. Ja wolę tańczyć, tańczyć tango. Na te krągłości moje wszystkie w mikogarni. I nie na spacer prowadź, ale do ciastkarni. Pączkami ubić, drożdżówkami nęć i kusz. Bo ja chcę żyć i być i tyć i jeść i już. Przewyższa inne tańce rangą. I chociaż jem, to mam wciąż. Nie mogę przytyć wcale przez energetyczne manko. Tango, puszyste con amore. Sałaty nie wybiorę, lecz bez smak, bo lubię tak, bo kocham tak. Bo lubię tak, bo kocham tak. Bo lubię tak, bo kocham tak. Bo lubię tak, bo kocham tak. Tango zbyt dużej tuszy, do tuptania idealne, wielokrotnie zakręcone Jędrzeje, cytując podpis, uprzejmie donoszą, korzystając z adresu powtorek@polskieradio.pl, że ruszyli w tan i świetnie, jeszcze raz zachęcamy do takiej działalności, a teraz już dzisiejsi wieczorni goście. Do tej pory pojawiali się na naszej antenie jedynie w opowieściach jurorów, najważniejszych przeglądów kabaretowych w tym kraju, bo wiele nagród i wyróżnień przyznano im przez ostatnie 2 lata i w krótkich efektach dźwiękowych wybranych z ich występów też się pojawiali. W 2015 roku pojawili się na krakowskim przeglądzie kabaretowym Paka. I mocno namieszali. Otrzymali wtedy 1 nagrodę, 1 z 2 przyznanych wtedy, i nagrodę publiczności, też 1 z 2 przyznanych, wpisując się tym samym w środowisko kabaretowe jako prekursorzy tak zwanej tanecznej komedii. To teraz wspomnienie z tego przełomowego dla nich występu. Komentarz części jurorów sprzed 2 lat, kolejno głos zabiorą Dariusz Kamys i Rafał Kmita, ale najpierw jeden z tych efektów dźwiękowych, bo można powiedzieć, że tak właśnie brzmi ich taniec. Urzekła perfekcja, profesjonalizm. Ja nie jestem znawcą tańca, natomiast mnie jako widza to urzekło i uświadomiło mi, że taniec może być również świetną formą bawienia i rozśmieszania ludzi. To poparte perfekcją, świetną techniką dało naprawdę bardzo, bardzo interesujące i wciągające widowisko. Nagle pojawiają się takie formy, które nam po prostu poszerzają wyobraźnię, poszerzają sposób widzenia kabaretu. Ja jestem przekonany, że po tegorocznej pace kabarety klasyczne, które też były na tej pace, będą inaczej kombinować, dlatego, że zobaczyły coś innego. i być może jakieś elementy tańca się pojawią w jakimś kabarecie klasycznym. Trzeba mieć szeroko otwarte oczy, mieć szerokie horyzonty i patrzeć poza pryzmat definicji, poza pryzmat takich wyświechtanych pojęć, bo to nas strasznie zamyka. Nie byłoby Paki, być może byłaby to zupełnie inna impreza, gdyby właśnie nie było tutaj w historii Mima, zespołu grającego na butelkach, kilku teatrów, kwartetu smyczkowego, form absurdalnych, form surrealnych. Każda próba definiowania, określenia granic z mojego punktu widzenia jest ze szkodą dla kabaretu. I tak plus minus 2 lata temu jurorzy 31. edycji krakowskiej Paki opowiadali o was. I wtedy chyba pierwszy raz w 2015 roku pojawiliście się na scenie kabaretowej. Dobre mam informacje? Tak, bardzo dobre. Tak, to miłe było posłuchać właśnie, co mieli do powiedzenia starsi koledzy. Starsi panowie. Dwaj. Fair Play Crew, bardzo proszę, żebyście się przedstawili naszym słuchaczom, żeby mogli głos z nazwiskiem połączyć. Dobry wieczór, Cezary Krukowski. Marcin Rogalski. Dobry wieczór, Wojciech Blaszko. Witam, Błażej Górski. Dobry wieczór, Karol Niecikowski. Oczywiście brakuje jeszcze jednego, Rafała Kamińskiego, i za nie mógł. Opona pękła pewnie mu gdzieś tam pod lasem. Pozdrawiam. Taka pora, że opony pękają. To od razu chciałam nawiązać do piosenki, którą przed paroma minutami śpiewała Magda Smalara na naszej antenie. Czy uważacie, że miłość do bezy i wszelkich słodkości wyklucza miłość do tańca? I to jest ten moment, w którym możecie obalać stereotypy. Możecie powiedzieć, że tak, jak się kocha słodycze, to na pewno pokocha się taniec. Ja myślę, że... ja chciałem powiedzieć, że ja nie chciałbym się na ten temat wypowiadać, bo ja nie lubię słodyczy, ale może ktoś chętny jest. Znaczy, ja akurat lubię bardzo słodycze. Dziękuję. Aczkolwiek ostatnio troszeczkę miałem walkę z tymi właśnie dobrodziejstwami. Ale jak najbardziej dobra słodycz nigdy nie jest zła. Później wystarczy troszeczkę się poruszać i jest wszystko w porządku. No właśnie, ale bo cukier teraz, teraz na temat. Na pewno są tacy, którzy wolą na przykład szklankę wody przed tańcem, a ktoś może lubi bezę. Dobrze, dziękuję. Doceniam, że się staracie. Opowiadaliśmy naszym słuchaczom o waszych sukcesach na festiwalach kabaretowych, na których przedstawialiście fragmenty swojego programu kabaretowego, komedii tanecznej, amatorologia, ale do tej pory siłą rzeczy nie za wiele materiałów mogliśmy zaprezentować. Prezentowaliśmy tylko takie skróty dźwiękowe, które wykorzystujecie w swojej choreografii. I to jest ten wyjątkowy moment, w którym jesteście w naszym studiu i możecie opowiedzieć, jak to jest, że dzięki wam, między innymi, z tego co wiem, Białystok zaczął być nazywany polską stolicą tańca. Jak wy ten taniec szerzycie? No jest to bardzo, bardzo miłe to słyszeć i poniekąd tak jest. Jesteśmy z tego bardzo dumni i utożsamiamy się z tym miejscem, a tak się zadziało dlatego, ponieważ faktycznie taniec jest w naszych sercach cały czas i wzięło się to z pasji. Kontynuowaliśmy to przez wiele lat, bo nasza grupa w tym roku obchodzi 20, bodajże 3 urodziny. Wszystkiego najlepszego. Dzięki. Dziękujemy. No i po prostu konsekwencja i wychodziliśmy z naszym tańcem na zewnątrz. Przychodzili do nas młodzi adepci, między innymi Błażej jest takim adeptem. No i tak pomalutku weszliśmy na scenę międzynarodową i tak się stało. Ja bym jeszcze tylko chciał dopowiedzieć, bo to działo się tak, że my w jakimś tam czasie, w okresie naszej całej tej kariery tanecznej, stworzyliśmy szkołę tańca Fair Play Crew, gdzie stamtąd wywodzą się właśnie młodzi ludzie. Do tej pory oni tańczą, żeśmy, że tak powiem, wypuścili w świat młodych ludzi, którzy w swojej karierze też pozajmowali, że tak powiem, czołowe miejsca gdzieś tam na takich komercyjnych, mniej komercyjnych, czy obozach, czy telewizyjnych show. I to właśnie z naszej szkoły oni wywodzili się. Stąd też pewnie dlatego tak to poszło. Oprócz tego, że my też tak samo braliśmy udział w wielu takich rzeczach. No i nagle tak, Białystok, kolejny finał, gdzieś tam Białystok, półfinał, Białystok, finał. Tak jakoś tak się Białystok się przewijał, a w końcu dali taką nalepkę. Ale też ja dodam jeszcze, że to też celowe działanie było, dlatego że to też nie było przypadkowe, że tak się wydarzyło, dlatego że wszędzie, gdzie się pojawialiśmy, właśnie taki Czarek, który wspomniał medialnie, czy w różnych miejscach, my bardzo podkreślaliśmy mocno, skąd my jesteśmy, że właśnie ten Białystok i to już od pierwszego momentu, gdzie tam się pojawialiśmy tak komercyjnie. A właśnie początek to chyba Grajewo w ogóle było. Tak, bo tak właściwie to pochodzimy z Grajewa. No nie wszyscy, oprócz Marcina i Bożeja. Natomiast my podchodzimy z Grajewa, ale jakby ten sukces, jeśli to można tak nazwać, tej polskiej stolicy tańca. Też jesteśmy organizatorami festiwalu największego w Europie, Ferpy Dance Camp. Mamy swoją szkołę tańca w internecie, jest to bardzo nowatorska sprawa, gdzie tam zapraszamy najlepszych choreografów. No i tak to wszystko. Moment, bo to bardzo ładnie zabrzmiało. Szkoła tańca w internecie, to znaczy? Przenieśliśmy szkołę tańca z Białego Stoku, ponieważ zamknęliśmy szkołę tańca jakiś czas temu i stwierdziliśmy, że przyniesiemy ją, że tak powiem, na wyższy level i przynieśliśmy ją do internetu. Nazywa się Fairplay Academy. Do tego projektu zaprosiliśmy najlepszych choreografów z całego świata, gdzie ludzie z całego globu mogą sobie wejść na naszą witrynę, naszą platformę i pobrać sobie lekcje tańca, bądź wykupić cały abonament i mogą uczyć się od najlepszych nauczycieli tańca z całego świata. To bardzo wpisuje się w to, o co chciałam was dzisiaj poprosić, bo jest wyjątkowa pora. Taka, że można byłoby wstać, potańczyć, spędzić miło parę chwil i okazuje się, że wy jesteście idealnymi instruktorami do tego, żeby przez eter, tak jak przed chwilą Jeremi Przybora i Jacek Fedorowicz, uczyć naszych słuchaczy, co można byłoby zatańczyć. Ja dam wam chwilę. Możecie się zastanowić, jak to ten instruktaż przeprowadzić, ale nauczcie nas dzisiaj czegoś. To nie ma co się zastanawiać. Zawsze do tego typu zadań jakoś tak naturalnie Błażej, prawda? Błażej. Zależy kto tam obok siedzi, prawda? Mhm. Bo pewnie u słuchaczy albo ktoś ale jest. Ale to chyba można ktoś, samemu, można może spaść, ktoś jedzie można grupowo. Autem teraz, prawda, i słucha. To może się zatrzymać. Audycji. Damy może kilkanaście się minut na to, żeby się zatrzymał. Niech wyjdzie na ulicę. Niech wyjdzie na ulicę, tak. No jezdnie, pomacha bioderkami. Przy okazji rozgrzewkę, szpagat zrobi. No to teraz mniej więcej tych kilkanaście minut na rozgrzewkę mają państwo z naszej strony. Panowie się zastanawiają, czego będą uczyć przez eter, jakiego tańca, a u nas teraz na antenie kabaret Olgi Lipińskiej, kabaret Moralnego Niepokoju i piosenka ze spektaklu Tercet, czyli Kwartet. Szkoła tańców dzisiaj się otwiera, szkoła pod kierunkiem wytrawnych sił. Kroki dwa na lewo, kroki dwa na prawo, kroczek w przód i cztery w tył. Dżentelmeni zapraszają damy, tam gdzie broszka, tam jest przód. Biodro raz na lewo, biodro raz na prawo, silna dłoń i czysty but. Teraz damy proszą kawalerów, tam gdzie krawat, tam jest przód. Kroki dwa na lewo, kroki dwa na prawo, wszystko gra, już gra jak zmyt. Teraz starcy, dzieci oraz wdowy, grupa zasłużonych roznieca pył. Kroki dwa na lewo, kroki dwa na prawo, kroczek w przód i kroczek w tył. Bracia, chłopi, szwaczeń i górnicy w szyku niewzorowym ćwiczą chód. Kroki dwa na lewo, kroki dwa na prawo, kroczek w tył i kroczek w przód. Każdy słucha, pala Bodzireja, świeci nam nadzieja na nowy styl. Kroki dwa na lewo, kroki dwa na prawo, kroczek w przód i cztery w tył. Wszyscy zgodni, wszyscy tacy mili, kto się nie wychyli, ten będzie żył. Kroki dwa na lewo, kroki dwa na prawo, kroczek w przód i cztery w tył. Dżentelmeni, nie podnoście krzyku, kto tam krzyczy ze wszystkich sił. To nie estetyczne i nie sympatyczne, sympatyczne. Stać! Stać! Servus, cześć. Czołem Maxim. Cześć Bożydar, co tam? Odezwała się we mnie natura. No i co powiedziała? Powiedziała, że mi pomożesz, bo wiesz, jak się uwodzi dziewczęta. Ja? Znaczy wiesz, ja wiem, jak się wyrywa lachony. Ale uwodzi dziewczęta? No ale jeśli to samo, to no mogę ci podrzucić parę grepsów. Tak? No. To morowo. Morowo? Człowieku, to słowo wyszło z użycia w połowie XIX wieku. Tak samo jak chyżo i muszkiet. Nigdy tego nie używaj przy podrywie, no. Chyba, że chcesz rozjechać Elizę Rzeszkową, no. Jak to rozjechać Elizę Rzeszkową?

to i witamy po przerwie. Mam nadzieję, że się Państwo rozgrzali odpowiednio, bo tutaj już jest parę wersji przygotowanych tańców do nauczenia się. To słucham, panowie. Tak jest. Ja nauczę wersji numer jeden dla tych, którzy aktualnie znajdują się za kółkiem i mają manewry ograniczone. Jeżeli chodzi o muzyczkę, tutaj będzie mi zapodawał swoimi ustami kruk z gardła prosto. To brzmi groźnie, ale proszę się nie bać. Wy możecie natomiast zarzucić sobie bicik dowolnie, każda muzyka. No. To coś tam zawsze ma rytm. Wiek też nie jest, nie ma żadnych ograniczeń, chociaż mam nadzieję, że ci poniżej 18 roku życia raczej za kółkiem aktualnie się nie znajdują. No. Mój taniec będzie bardziej polegał na ruchach głowy, więc jeżeli idzie w radyjku jakiś numer, utwór, kruczek, zapodaj coś tutaj. Dzielimy sobie to na przykład na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Chciałbym teraz, żebyście do tego poruszali głową przód i tył, przód i tył, przód i tył, albo prawo i lewo, prawo i lewo, prawo i lewo, prawo i lewo, bądź spójrz w prawo, bądź spójrz w lewo, ale lepiej za kółkiem patrz przed siebie i przód i tył, przód i tył, przód i tył. No, także mam nadzieję, że karczek dobrze jest rozgrzany i takie tańce możecie uskuteczniać. To jest taniec samochodowy z mojej strony. Ale teraz dla tych niezmotoryzowanych. A to dobre było, już teraz nie ciężko mi to przebić. To teraz ja zaprezentuję na wyobraźnię, taniec na wyobraźnię wszystkim tym, którzy mogą, ale są zmęczeni, bo oczywiście jest taka godzina, że już jesteśmy troszeczkę wychillowani, więc proponowałbym, żeby każdy z was, kochani, się położył sobie na jakiejś wygodnej wersaleczce, kanapie i tak. I teraz na wyobraźnię. Prawą rączkę zakładamy na potylicę, lewą rączkę zakładamy na portelicę. Teraz nóżki wyciągamy. Prawa w przód, lewa w przód. Kruczek poprosimy o bicik. I poruszamy bioderkami w prawo i w lewo. I prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. I teraz możemy to robić kółeczka. Bioderkami ruszamy kółeczka, kółeczka, kółeczka. Robimy bioderkami. Dziękuję bardzo. To był mój taniec relaksacyjny przedstęp. Także dobra rozgrzewka na wieczór. Rzadko przed snem. Przed dobrym tańcem. Przed dobrym snem. I tak łączycie swoje wszystkie talenty z tańcem, bo to jest nie tylko taniec, od razu powiedzmy tutaj. Marka odzieżowa się pojawia, pojawiają się rysunki, ilustracje, grafika, pojawia się ekonomia. To też ja jeszcze chciałbym tylko dopowiedzieć coś takiego, że tak jakby taniec oczywiście jest to tak jakby... była to forma, której żeśmy wyszli, prawda? Przez te 20 lat żeśmy tańczyli faktycznie, od tego stricte zaczynaliśmy, ale chcieliśmy pójść troszeczkę już, tak powiem, wyżej dalej, pójść, nie robić tańca dla tańca i tak dalej, tylko żeśmy zamienili właśnie ten taniec na ruch, na krótkie opowieści, na krótkie historie, co właśnie pokazaliśmy na pace i pokazujemy do tej pory to. Więc ten taniec, tak jakby, jak tak w sumie z drugiej strony, jak ktoś spojrzy na nasz program cały, który teraz jest, to już tego tańca jest coraz mniej. Tego tańca jest tyle, co na potolicy ręce. Tak, ale nie dlatego, że, nie dlatego, że to jest już niedobre, czy nie, wręcz przeciwnie, tylko po prostu ta forma tak jakby się zmienia, nie? I zostało wam hasło Fair Play i teraz będziecie wszystko, co... No chyba mogę powiedzieć, kochacie, pod to podłączali. Dokładnie, wykorzystujemy nasze umiejętności i przerabiamy to, staramy się, żeby właśnie to było troszeczkę inne, żeby dla widz jednak widział w tym wszystkim nie tylko taniec, ale po prostu jakiś ruch, który jest jakiś inny, wow, fajny. Żeby świeżą formę. Żeby być na rynku świeżym. Nie? Tak. I też dodam tutaj, że naturalnie pewne rzeczy się stworzyły, ponieważ Czarek akurat interesuje się tworzeniem muzyki. Ja jestem fanem na przykład nie wiem, Jasia Fasoli. Od bardzo dawna tym się inspirowałem. Zaczęliśmy właśnie ten taniec, w taniec wprowadzać krótkie epizody śmieszności jakiś czas temu. I później zauważyliśmy, że tak naprawdę super nas to bawi. Bardzo często ja to powtarzam, jeśli ktoś tam, jak mamy jakieś wywiady, rozmawiam, że tancerz jest taką osobą na rynku zawsze, że gdzieś tam jest często tłem dla jakiejś gwiazdy, nie ujmując oczywiście tym ludziom. Jest taka forma, gdzie naszym tak jakby zadaniem i celem jest, żeby jednak ludzie chcieli przychodzić do nas. na nasze show do teatrów czy gdziekolwiek. No i dlatego właśnie to przenieśliśmy taniec na wyższy level, naszym zdaniem, i robimy kabaret, i też nasze ambicje sięgają nie tylko tutaj w Polsce, ale poza granicę naszego kraju, i tak właśnie też działamy. Docelowo chcemy, żeby grupa Fairplay Group była najbardziej popularną grupą komediową na świecie. To jest nasz cel, powodzenia. Do tego dążymy. Trzymamy kciuki. To gdzie można was zobaczyć w najbliższym czasie? W najbliższym czasie można zobaczyć na przykład nas na scenach jakichś cik różnych właśnie w tą sobotę. W Monako. Później mamy Zakopane. Jeżeli komuś będzie po drodze do Monako, to proszę bardzo. Tak, Zakopane, później po drodze Niemcy się szykują. Mamy Włochy. Włochy, mamy tour po Chinach. Ciekawa trasa. Z Monako do Zakopanego przez... To faktycznie ciekawe, ale na informacji myślę, że najlepiej, najpierwszym, takim najbardziej, najbezpieczniejszym źródłem będzie oczywiście Facebook i nasza strona na Facebooku Fairplay Crew. Bądź strona internetowa fairplaycrew.com. A tak to po prostu szukać pewnie jakieś plakaty, jakieś ogłoszenia, występem. Szukać w lesie gdzieś tam. Trzeba. Zapraszamy tam wszystkich. Tam będziecie stać i będziecie zapraszać. Ale później na scenie, ze sceny będziemy dziękować, że przyszliście. Zacząć pisać Fairplay Crew w wyszukiwarkę. My też dziękujemy, że byliście dzisiaj. Wojciech Blaszko, Cezary Krukowski, Karol Niecikowski, Błażej Górski, Marcin Rogalski, czyli Fairplay Crew. I Rafał Kamiński. Który ma problemy z oponą. Pewnie jeszcze jej nie zmieni. Problemy z oponą. Z podbrzuchem. To już zostawmy w waszych prywatnych kwestiach. W waszych głowach. Opona pod brzuszek. Dziękuję pięknie. Dziękuję pięknie. Dobrej nocy. Dzięki. Do widzenia. Kowalski Jan, jak wielki pan, świadomy swojej pozycji, każdego dnia miliony ma cudownych propozycji. Śmieją się doń ze wszystkich stron, sklepy, banki, urzędy. Każdego dnia wciąż walka trwa o Kowalskiego względy. I jakże sympatyczny i radosny nadszedł przyjaźń czas. Finansowy walczyk Jana Kowalskiego raz, dwa, trzy, raz. Literka pół się wprasza na stół, zaś boczek pręży się boczkiem. Na twarzy pląs, bo rajs to brąz, strzela do niego oczkiem. Śmieje się chleb i rybny sklep, sto knajp go przemiło zaprasza. Kłania się kran i wina dzban, a z haka mu macha kiełbasa. Taka różnorodność wszelkiej propozycji, po prostu raj. Finansowy walczyk Jana Kowalskiego, ech, chwilo trwaj. Kowalski zbladł, na ławce siadł i nie chce mu wejść wyobraźnie, że cały świat, jak jego brat, że wszyscy chcą jego przyjaźni. Przyjaźni wart i dealer aut, i skromny sprzedawca stokrotek, hotelarz z gór, hodowca kur i setki wręczaczy ulotek. Od murarza przez grabarza do piekarza przyjaciół pęk, finansowy walczyk Jana Kowalskiego, bum, cyk, cyk, brzdęk. Pod wieczór człek do domu wbiegł i portfel położył na stole. Przeliczył stan, zaklął jak cham. No kurde mole, nie wydolę. Kowalski Jan w mieszkaniu sam siedzi w nastroju markotnym. Zaproszeń szum, przyjaciół tłum, a on kurczę ciągle samotny. Gdyby choć na jedną czwartą tych przyjaźni było go stać, finansowy walczyk Jana Kowalskiego, ech, la la la. Gdyby choć na jedną czwartą tych przyjaźni było go stać, finansowy walczyk Jana Kowalskiego, ech, la la la. Tomasz Jachimek z przedostatnim tanecznym akcentem w dzisiejszej audycji, walczykiem finansowym. Bardzo dziękuję za wszystkie listy od państwa, świadczące o tym, że jednak przyjemnie tańczy się przed północą. Jeżeli ktoś się zapędzi, to spokojnie. Do rana można tuptać i korzystać. Tylko koniecznie proszę dać potem znać, do której udało się tańczyć i nie zasnąć, a jeszcze lepiej, o której zaczęło się tańczyć już we śnie. to nawet brzmi ciekawiej. Przypomnijmy jeszcze, że nowy plan naszych rozrywkowych spotkań wygląda następująco. Od poniedziałku do czwartku, parę minut po godzinie 13, kwadrans z powtórką z rozrywki, we wtorki przed północą, tak jak dziś po wtorek z rozrywki, ta pomyłka, a w piątki po godzinie 13 Akademia Rozrywki. Zapraszamy. Za dzisiaj dziękujemy. Na do usłyszenia kolejny z odcinków Nowych Przygód Holmesa autorstwa Marii Czubaszek, bo jej słuchowiska będziemy sobie przez jakiś czas o tej porze przypominać. I tutaj pojawi się ostatni taneczny akcent. O lekko makabrycznym zabarwieniu, ale to w ramach tego obiecywanego potworka w powtorku. Dwie kluczowe role odegrają Wojciech Pokora i Stanisław Tym, a jak dobrze pójdzie, to około północy śmiać się będzie nawet Czesław Niemen. Nagranie z 14 wydania ilustrowanego magazynu autorów, czyli z 28 czerwca 1974 roku. Oh. Genialny Holmes, gdy na antenę wchodzi, morderca drży i złodziej, bo szans żadnych nie ma. Czy dzień, czy noc, na lądzie, czy na wodzie, przestępców jak chce zwodzi, wodzi ich za nos. W Londynie i w Łodzi podchodzi i wodzi ich za nos. Na lądzie, na wodzie podchodzi i wodzi ich za nos. Genialny gość, na niego nie ma mocnych, dostarczy wam emocji niezawodny Holmes. Dedukuję od schodzie, że jest ci zimno. Na Boga, Holmesie, jak na to wpadłeś? Drogą dedukcji, przyjacielu, dedukcji. Od dwóch godzin siedzimy przy kominu na dachu, jest 5 stopni poniżej zera, ty jesteś tylko w koszulinie. Te fakty absolutnie mi wystarczą, aby wyciągnąć wniosek, że jest ci zimno. Tak. Holmesie, jesteś genialny. Ja wiem, i dlatego cieszę się, że nareszcie trafia mi się sprawa godna mego geniuszu. Otóż wystaw sobie, przyjacielu, że zamordowano Lady M. Na śmierć zresztą. Niemożliwe. Możliwe, to jest pewne, niestety. Sama Lady M poinformowała mnie o tym dzisiaj rano. Straszne. Straszne jest. A kiedy to się stało? Wczoraj, kochaneńki, wieczorem. Dwóch dżentelmenów podało się za hydraulików, wobec czego Lady M... My właśnie. Zaprosiła ich do świątecznego stołu. No, kolacja upłynęła im w miłej, serdecznej atmosferze. Następnie Lady My nastawiła gramofon w odsłonie i poprosiła jednego z tych dżentelmenów do tańca. I do walca zresztą. I to był niestety jej ostatni walc. Zatańczyła się na śmierć. Nie zdążyła w odsłonie, niestety. Drugi dżentelmenów strzelił do niej bez uprzedzenia i... Strzał był śmiertelny. Jak twierdzi sama Lady My, tak. I co zamierzasz zrobić? Odnaleźć owych dżentelmenów i oddać ich w ręce policji, niestety. Sprawa trochę się komplikuje, ponieważ dżentelmeni ci nie tylko nie pozostali na miejscu zbrodni, lecz nawet nie zostawili swoich wizytówek z nazwiskami. Nie mówię już o adresach. A może zostawili przynajmniej numer kodu pocztowego? Tak, nie, właśnie o to chodzi, niestety, nie. Do licha Holmesie, więc jak ich odnajdziesz? Dedukcji drogą, dedukcji. Przede mną odsłonię nikt i nic się nie ukryje. Gdyby ci dżentelmeni wiedzieli, że mają do czynienia z samym Sherlockiem Holmesem... Nie samym, przyjacielu, nie samym. Jestem na twoje usługi. Tego właśnie obawiałem się, odsłonię, że zawsze mogę na ciebie liczyć, a więc liczę. Liczę do trzech. Raz, dwa... Bon. Część druga. Odsłonię... Jestem pełen podziwu dla siebie. Ja wiem, Holmesie. Ja wiem. Od chwili zamordowania Lady M, minęły zaledwie 4 lata, a ja już wiem, kto zabił moją klientkę. Na Boga. Na Boga, Holmesie, jak na to wpadłeś? Ja? Drogą dedukcji, ale nie było to proste, niestety. Po pierwsze, musiałem pracować inkognito, w przebraniu. Wiem, Holmesie, wiem, że jesteś mistrzem charakteryzacji. Ja też wiem o tym, wiem. No więc przebrałem się za ptaszka z siwą bródką, bo tylko pod tą postacią zatracam swój groźny wygląd charakterystyczny. Przypuszczałem, ale dlaczego przebrałeś się za ptaszka z bródką? Bo co, nie widziałeś kiedyś, żeby ptaszek się golił? Nie. No nikt nie widział, ale wracając do tematu, ponieważ, jak już wspomniałem, dżentelmeni, którzy zastrzelili Lady M, jak ja powiedziałem? Myślę, powiedziałem. Nie zostawili swych wizytówek, postanowiłem odnaleźć ich drogą eliminacji. Przebrany za ptaszka odwiedzałem... Za ptaszka z bródką odwiedzałem po kolei wszystkich dżentelmenów zamieszkałych w Londynie i każdemu z nich zadawałem tylko jedno pytanie. Jakie? Sir. Czy to pan był uprzejmy zastrzelić Lady M? Genialne. I co? I nic. I wystaw sobie, przyjacielu, że za każdym razem słyszałem odpowiedź przeczącą, niestety. Że nie. Że nie. Czyli nie trafiłeś na sprawcę. Nie, właśnie, na razie nie. Ale w Londynie jest jeszcze dwóch dżentelmenów, których nie odwiedziłem. Aha. i myślisz, że to właśnie oni. Tak, a ja nie myślę o Conie, ja dedukuję, a poza tym wiem, skoro żaden z zapytanych przeze mnie nie jest mordercą, tak, to muszą nimi być właśnie ci dwaj dżentelmeni, których jeszcze nie odwiedziłem. Przecież to logiczne. No, Holmesie, a... ja jestem genialny, wiem, to wiem. Ale... ale co? Czy mógłbyś już spróbować z mego ramienia i wypić ze mną filiżankę herbaty? Czy widziałeś, Watsonie, żeby ptaszek pił herbatę? Nie. Bo ja osobiście widziałem właśnie. W lustrze zresztą. Ptaszek idiota, głupszy niż się zdaje, strojny barwną krajką, z głową jak makówka. Nieprzyjaciel kota, ojciec pięciu jajek, z których każde jajko pełne jest półgłówka. Przyparty do drzewa, pierze mrudosinem, toczy głośne swary z innym znów kretynem. Po czym śpiewa, śpiewa, głupstwa nie do wiary. Po czym śpiewa, śpiewa, głupstwa nie do wiary. Po czym śpiewa, śpiewa, głupstwa nie...